الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا مخي ركوك منافقان حال بيان تياري كافران سر محبت ساتي اغی سره دوستی کوي او الله بار بار منی کړل چې کافرانو سره دوستان منی سه اغی سره محبت مکوې نو منافقانو یو ځان له یو دلیل او سوال پیش کو چمنګ زیاره نا اوی سره تعلق ساتو تک داوی زور دے کافرانو غلبہ دا نو مونږ یریو چاسنا نقصان را کی ضرر را کی د خپل یری نا اوی سره تعلق او رابطه ساتو آیت کے اللہ رب العزت داغی جواب کی او داغی در خبر رد کی جتا سوا حالت تنے رسید لی جبا حالت کی کافر سرا تعلق و مرگرتیا جائزی ایتو حالت اکراہ ویلشی کل جی کافر زبردستی کئی پا مسلمان لقتل دم کیولور کئی نا صورت کی بیا مسلمان تا اجازت تے چدا غوی خبر سر اتفاقو کی دایا مطلب دایات دا دے مخکې د منافقانو د حال سره ربط او مناسبت دی چې غیزان د پاردا بانا او عذر پیش کوم چې موږ محبت نه ساتو موږ تیاریږو د یاري د وجې نه نه لاوي د یاري هغه وخت دا نه دی تاسو باندې هغه وخت نه راغلی چې ستاسو دپاره کافرانو سره مرګرتیا جایز شي هغه ته حالت اکراه ویل شي لا يحب الله الجهر بالسوء نخوخي الله اواز رئيستل په شرک او په کفر من القول چې دخلي ویناي الا من ظلم مگر جهر داغه چا چغه باندې ظلم کړی شوی من ظلم چغه تا د قتل دمکی ور کړی شوی چې قتلو دي که زمون خبره نه مانی زمون دین ته حق نه وای دغه مطلب کافران و مسلمان باندې دا زور لګی چې زمونږ دین حق دی او زمونږه عقیده صحیح ده وای کني وجنو دي نو دغه وخت کې ته اجازه ته چې وای اگر کده کفر خبره ده او الله د کفر په خبره باندې ندی رضا بلکې دې حرام کړی دا او بس دا انسان دی وخت کې مجبور شو زبردستی په وکړې شو د ته صرف د خلی اجازه شته چې ته صرف په جبه باندې وای او زړه وځي په ایمان باندې مضبوطی آیات یو مطلب دغه دی نخوخی اللہ آواز رایستل پا کفر پا کلمہ دا کفر پا خبرہ دا کفر من القولی چی دخلی وینائی اللہ من ظلم ہم اگر داغ چا چغبان دی زبردستی اکلیشوان دا قتل دمکی ولور کلیشوان ناغت اجازت تی نو وکان اللہ سمیعن علیمان و یقیناً اللہ اوریدن کے دیں دخلی دا خبری ام او پوازی دا ظلپ حال بان ستا دخلی خبر ام اوری از ظلن رضی ام خبر دیں چه ظلستا پا ایمان بان مضبوط تے و صرف دخلی مرگرتیا دی اغیر سر اکڑا نبذی کہ اللہ تعالی سی دوی مطلب دا ہے چون مسلمان تھا بعضی عملونا بعضی خبری من ادید اللہ طرفنا اغسی خیرے کول یو بل بنده تا مسلمان تا نانو دی جایز ہاں خود مظلوم دا پار جایز دی یو سلی بانده ظلم کیگی زبردستیو نو کده اغی ظالم تا خیریو کی نو اجازت قدرشتا که صبر کی خودی را خدا دی را اللہ با دد بدل اخلی خسوک صبر کولی شی چنشی کولی نو دد پار اجازت شتا دی او یا مرد تینا شکایتا و رپورٹ تی چکلی او سلی دی ظلم کی پبل باندی مال تی ناخلی نور حقوق باندی قبضہ کری انی ور کئی نکدا سلی شکایتو کی پد باندی حاکم تا امیر تا نو اجازت شتا دی او حدیث کی مراغلیو چلی الواجد ظلما یحل عرضه استاج بجاوان دے قرض دے او غسلے واجد دے مالدار دے شتا دے و سرا انن سبا کئی دیر خلقی دا سکنتا سبا بذرکم پل عرض بذرکم اوبشی دا چل کئی او مال و سرشتا دیتا لی الواجد وی دا مالدار سری ٹال مٹول نوی دا ظلم دے او دا دی ظلم پوجبان دے دا دی بی ذاتی کول جائز دی لی الواجد ظلمن یحل عرضه چدا چل کئی سوک عجز سرا غریب سرا قرض دارے او نور کئی والا نو دا ظلم دے او دا دی پوجبان دے کدد بی ذتیو شوی نو اللہ وی جائز دا نو سوکی دا مطلب بیانی مفسرین لا یحب اللہ الجہر بسوئی نخوخی اللہ وینا کول د خیرو من ال قولی پخلی باندی الا من ظلم اما گروا سوک چی پاغ باندی ظلم کلی شوی او مظلومی حدیث کی رازی چی اتقی دعوت المظلوم دو مظلوم دو خیرون زان ساتا گوری اتقی دعوت المظلوم دو مظلوم دو خیرون زان ساتا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ دې خیرو د الله مین کې پرده نشته ډایرک و ترسي نو یې چې الله من ظلم مظلوم د پاره اجازه شته کنه پا دغه سي الله محبت نکي الجهره بالسويم وینا کول دو چا پا حق کی دو شکایت من القولی چو دخلی خبری الا من ظلم مگر آسوک چو پاغبان دی ظلم کلی شوی دی ناکاغا دو ظالم پا سر باندی بادشاہ تا امیر تا حاکم تا رپورٹ کئی نو خیر دی شورا کی بوم راشی ولمنن تصورا بعد ظلمه اولائی کما علیم من سبیل چاچه دیو ظالم نا صرف پل انتقام قدر واغست دیبان ملامتیا نشتا کنفا وکان اللہ سمیعا علیما اللہ ریدن کے دیم دخلی دا خبروم دا فریادونوم او پوزی پا حال باندی هم دار بند حال تا گوری دا مظلوم حال تا هم گوری دا ظالم حال تا هم گوری چکم یو سرا سم و ناسبی نوک سزا و جزا و لورکی پر بسی تعلیم ذکر کی دا اخلاقو مومنانو ته د اخلاق و تعلیم ورکي چګور کول شي نو صبر خذي چې څومره د نکیږي نو صبر خذي کا چې صبر کول شي نو مچا ته خیری کوي مو په چا باندې رپورت کوي شکایت کوي ولي دې صبر سره وټول مسلې حل شي ټولې مسلې به دې سره حل شي صبر کې چې الله کم کمال یې هر کنه دا په بل عمل کې نشته ځکه ته وی ان تبدو خیرن که تاسو ښکارا کوي سنیکی دا هم جایز ده ښکارا او تخفوه او یہ پټ ساته پزله کې کار چا سره حقول شي آسان کول شي دا وړي راځه مرتبه دا یا کار نشي کولې نو پټ یې ساتي تخفو او تعفو عن سوین یا کده نیکه طاقت دې نه وي نپټو نخکارا نمافی کې د بدینا یعنی بل چا سره نقصان وکړ بل چا سره زیاتې وکړ بل چا درته ضرر ورسو نو ته ته معافی وکې د درې مرتبه دی کنه ښکارا احسان کول تبدو خیرن کار بیان کول تبدو خیرن حق خبره او تخفوه یا چې د ښکارا طاقت ذنی نو پزړل کې پزړل کې د حق سره محبت شته پزړل کې د الله سره محبت شته پزړل کې کار کول نشي دا دویم مرتبه وه او تعفو عن سوئن ادری مدادا چی کئیس نشی کولے دا دوارا خبری کنا ندورا کولے چی او سلی تاسر نقصان کو تا تا بد سر بد اکلو مسلمان دے او تو تو معافیو کی کنا دا دیرا بہتر دا شاید چی دا روستای خبر دے ٹولنا بہتر ہی ولی ذکا اللہ وی فین اللہ کان عفوان قدیرن بیشک اللہ گورا اگا ما فی کون کے دے خلقتا او سر دینا چی قدرتی اشتا دے چی سو غواری نکول شیم اللہ خو پارچا بانی زور آور دے والقائر فوق عبادی ار قسم سزاور کول شی سوکتی نتا پوسم نشی کول خواب دیر لے قدرت والا او سرد آگئی نا مافی کئی مافی کئی مافی کئی نلی رب العزت ہوئی چه زما دا کار دے ندے خواخو زما دا خوی دے ندے خواخو زما دا اخلاق دے ندی خواخو زما دا سنت دے ندی خواخو داو کا کنا خواب مافی کوا دا انتقام نم ماخلا دا غشی دلن او باسا اللہ وی زمان قدرت شتا دے او دے انتقام ناخلما مافی کو ما مافی کو ما مافی کو ما او دی وقت کی خدا خبر دیر ظاہر ازا بس او جستر کی غڑے نو پبل سبے دے نظر نلگی پا مافی بانے جی گور نو مافی باوی نی گور نو بلی چو گوری کم انسانان دی چاگی دا اللہ دا حکم پابند دی اگی دا اللہ دا امر پابند دی اگی دا اللہ عبادت و بندگی کری پابند دے سرا کم دی وچیوی نی نو نافرمانی دا سرکشی دا بغاوت تے گمرہی دا خکارا بلکل خواب دیتے ملا ترلی دا خلقوں دیتے بڑی راکلی دی خلقوں چیز اللہ دا حکم خلاف بکو اللہ وی ظلم مکوے کو بے اللہ وی دا حرام نظان ساتے اغیوی نا دق حرام بخرو سود بکو رشوت بکو غلا بکو ڈاکا بکو تقا بکو چیزا اللہ کم منی کلی دی خواہ فاگوری وی خواہ اللہ وی شرک مکوے مال شریک مکوے ادیوی گورو با دا سی چی چی چی سنگ دی خواہی نواز شرک بکو خواہ تو کدھا خبری دی مشرانو کنا او اللہ پیز میں اختنا کئی دا سفار یروی بیماری دا او ستلی شو چچارا تا کم زیارت خولی دا نتلیو یو دا ام پرین نکو دا کوئی کار نکی گی نو یو زیاران پاتے نشوی خوا چارا تا سکول او اللہ وطاڑو سوئی نا ندی اغلا گرتا سوئی ندی جوار گرتا سوئی ندی مشرک تا سوئی ندی ظالم تا سوئی ندی ستخور تا سوئی ندی رشوت خور تا سوئی خدو مازی خوش آلے دا سی چس بے ہوئے دا معافی ندا بولے قدرت اینش تا سو سرد قدرت نا اللہوی خیر دے گورو با پریدو تا کنن پوانشو سباب پوشی کسباب پوانشو بلرد با پوشی دور بیچه تا دلکی راشی او دور بچه تا دچاز خلین سواوری دور بچر تا دنیا کی بیسا حادثہ راشی او پو بشی خیر دی پو بشی توبه توبه محلت تی محلت تی محلت تی ننن بگورا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا فدی بانده ارسو پوئی گی ادی کلم تا امجت نشتا دی هر جانا تا پوست کوا چرا مخلوق خوالاوی نی کنا ادی دار سکوری کنا او دار سن خبر دی کنا مونگی خود اخکارن خبر یو دروازی او غید پت پنان ام خبر دی نرشتیا چه اللہ معافی کئی عفو دی عفو دی خواه انسان توی دا زمان دا طریقه دی خواه نده زمان دا کار دی خواه نده کسوک در سر ارسو مربدو کی او شاد پشام گورا مخی دا تان لکار کوا دکار دیو باس ہاں یو خدا سی چی کافری او مشرکی او دا خدای دا دین بی عزتی کئی و بی قدری کئی او بادشاہ عادل وی پا دنیا کی سربراہ ناغا با دا غیر کاوٹ کئی خامو خام دا غیر پابندی با کئی خامو خام اغلا با سزاور کئی کنو لی اخو دینی نقصان شو اخو دا خدای دا دین سره دشمنی شو کنا نو اعلا چی لکا اغا وقت کی اسٹیٹ دا مسلمانی و اختیارات حاصلی و نو دا غیر خلق و تمافی با نکی گی خوا دا غیر نبا تپوس کی غیر با باقیده سزاور کولش اغزان لخبر دا و اغا امور انتظامیه دی اغا زمان استا کار نده اغا دو سربرا کار دخوا امونگا و تا استا اللہ رب العزت وی چه معافی کوئی معافی کوئی دا تردی پوری حال لمنافقانو ذکر شو اس حال ذکر کی دا بل قسم کافرانو چه غیت یهود نسوارا ہوئی ان الذين يكفرون بالله ورسله بشکا کسان چې کوفر کوي په الله تعالی باندې او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې ټول باندې کوفر کوي نو الله مانی نو پیغمبران مانی ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله دائرہ دائرہ چیو دائرہ و لی پمین دا اللہ او دا پیغمبرانو کی جو دائرہ وستل سنگا جو دائرہ وستل دا چیو اللہ حکم منو قرآن منو و حدیث نمنو پیغمبر خبر نمنو اخو دمون پشان بندو انسانو زمونگا او دا او سفرق تبی خواه ندیر خلق دنیا کشتا دا سخواه بسم چیغوی بس که قرآن کی راغلی خوٹک دا تا تبوی خواه دا کار پزه کی دا ڈیوٹای پزه کی دا سنور چی دا سر مخامخ شکن دا خلق شتی دنیا کی بسم چیوی که قرآن کی راغلی خومنوی ہے اکا قرآن کی نی کنا دا حدیثو ایسا پتا لگی نو دا مطلب دے دا آیات خواه ارادہ لری چی جدائیو کیم پمین دا حکم دا اللہ کیو پمین دا حکم دا پیغمبرانو کیم ویقولونا و باقی دوی نؤمنو بے بعضن ایمان راوڑو و پا بعض باندے دا اللہ پا حکم و نکفرو بے بعضن انمانو دا نورو خباز دا مونگ نمانو خواب او حدیث کی دارا اچی نبی علیہ السلام وی چی ما بانده جسم قرآن نازل شوی دی نو دا دی مثلوم پا ما بای نازل شوی چی اغا حدیث دی دا خو یو شی ده قرآن هم د الله طرف نه دی حدیث هم د الله طرف نه دی ادیب کی جدائی را ولی خا چنؤمن ببعض و نکفر ببعض ویریدون ان یتخذو بین ذالک سبیلا دا دی دا مطلب دی چیزی پا کزان لدری ملارو باسی گورو تا دری ملار خونشتا یو لار دا اسلام دا و بل لار دا کفر دا بد دی پا کدری ملار رو باسی لکه بریلیانو دری مختر پا کی رو باسی یو لوی اختر دی یو لوی که اختر دی بل پا کی عید میلاد النبی دی دا پا کی دری مختر دی خواه ندا خلقم دی اهلی کتاب خواه دی با گذری ملار رو باسی او دا غیر دیر سپتو نکی چی بس منگا ندا غی خلقو سرئیو اندی سرئیو تو منگا زان لا دی انصاف او دی اعتدال لار دا او پا دی فخر کئی نو خلقم دو کا کیده چیره د دیمر کرتیا پا کار ده خواه دیمر کرتیا پا کار ده زکر ده نور چیده خو معلوم شوی دی کنه حقیبان ده تجربه شوی دی کنه خواه کدا کافران زانتوی او کدا مسلمانان زانتوی نو خو معلوم دی و ده دریم پا که نوی خواه ده کنه نو راشه دی سر مرگری کیگو دا عرب و اغا خبره چه کل جدید لذیذن هر نوی شیر دیر خوگی دا پاکی نوی شیر دی ایرا دلری چونی سی پمیند کفراو دی اسلام کی بلالار نو خلقو دا دی سمر گرتیا کولا خلقو دی سر اتفاق کو نو اللہ پی حکم کو اولئک هم الکافرون حقا ګورو ته بل ځکه دا حقا نه دی ویل ته دلته وې معنا سو دا کسان هم دي کافران دي بشکا کدی په کوپر کې څوک شک کین او په خپل کافر کې ولی هغه حقا نه انکار کوي دا حقا معنا یقیني اللہ ویدا کسان کافران دی یقینا نوچی او صلیوی یروی زخو پی یقین نکوما زخو وطا نویتا بیا کافر شو کنفا چی اللہ وطا حقا نویتا وطا حقا نوی دا اسلام شو دا اخکار کفر شو کنفا واتدنا للکافرین عذابا محینا اللہ ایمون تیار کرے دا سی کافران دا پار عذاب اگا عذاب دیر سی بطو ندی کلوی عذابا علیما دردناک عذاب کلوی عذابا عزویما دیر روی عذاب عدلت محینا اوی ولی احانت رسوائیت اوی بیزتیت اوی تیزکا اوی چه دا خود طول دا اللہ دین بیزتی دا چه تو ایزر اسن ما نم نخده ما نم رسول ما نم یا ویچه اللہ ما نم خو پیغمبران نم قرآن ما نم خو حدیث نم دا خود تو ٹوکی که پا دین پوری او دا دین بیعدبی که و بیزتی که اللہ ویدی لبزا عذاب محین ورکوما از ام با عذابی اوم با بیزتی کنا رسوائی وی کنا زکر دید اللہ دن رسوائی کرے وقت والذین آمنوا باللہ ورسولیهیم او کسان چیمان روڑی پا اللہ تعالی باندے او پا پیغمبرانو دا اللہ تعالی باندے ولم یفرقو بین احد منهم او جدائی نراولی بالکل ندا اللہ و دا پیغمبرانو پمینز کے انا پخپل د پیغمبرانو په میان کې چې څوک منی او څوک نه منی نه ټول منی او شان اولائک دا کسان چې سو پیوتی اجورم زردا چورب کې الذی تخپل اجرنا ثوابنا وکان الله غفور الرحیم یقینا چې الله بخون کې او مهربان دی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول نخو خی الله اواز را استل په کلمه د کفر باندې چې د خلی خبره ده ها مگر د هغه چا چې ظلم پېښوي دي زبردستی پېښوي ده د قتل هغه ته اجازه کړې صرف د خلی قدرې ښا ظلم دې مضبوطی او خلی او سر مرګرتیا وکړه وکان الله سمیعن یقینا الله اوریدن کې دې د خلی د خبرې علیمن اپو دے پزل باندی چزل دی ام دغا سے اکو لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول اللہ نخوخی وینا او خیری کول من القول چیغد خلی خبر دا نخوخی صبر کوا خیر دے ہم اگر اغا سوک چیغا مظلوم دے ظلم پکیږي زیاتې پکیږي صبر کول نشي نو کا خیریو کی نو خیر اجازه ته وتا دغه حدیث کې راغلی چې د مظلوم د خیرو نزان ساته ځکه د دیو د الله په مین کې پرده نشته بس ډایرک وته دي خدا مطلب وکنه چې صبر سوک نشی کولی نو خیری بکی نو پتی دی ندی گناہنگار خواه دغس محبت نکی اللہ الجارا بسویم ویناک وال دا چاپ حق کی دا شکایت من القولیم چاگا رپورٹ تکنا قول لکنا خواه اللہ من ظلم ہم اگر دا آغا چا چاگا بانده ظلم کلی شوی ده مظلوم ده نو مظلوم رپورٹ کولی شی ده زمانی مشر تا بادشاہ تا امیر تا او باقیده اگه این اعلان کلی چا تا سا شکایتی نو راتلی شی کنا او خپل شکایت پوی پیش کولی شی کنا خان ناگی تا اجازت شتا او یقینا الله اوریدن کې او په دې انتبتو خیرن اے مؤمنانو که کار کوي یو نیکی دا حالا مرتبه ده که کار نه شي کولې نو تخفوه پټي کوي او تعفو عن سوء یا کني کې نه شي کولې هوګران کار دي نه پټو نه ښکارا نو معافي کوي د چا د بدین د چا د zarar نه دا ډیر اعلی مرتبه ده ان الله کان عفوان قدیرا بشک الله چې دې وګوره هغه معافي کوونکې دې سره د قدرت نه انسان ته خامخا معافي کوه ان الذين يكفرون بالله ورسله بشک هغه کسان چې کفر کوي په الله تعالی باندې او کفر کوي په پیغمبرانو د الله تعالی باندې نو څوک پکې داسې چیز نه وني بس وي ويريدون اراده لري ان يفرقوا بين الله ورسله چې جدای راولي پمیان د الله ان د حکم د الله کې چې دا منم قران منم او په حکم د پیغمبرانو کې چې دا منم ويقولون باقذوي نؤمن ببعض ایمان راوړو خو پټول نه په بعضو چې قران دی او کفر کو په بعضو ويريدون اراده لري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چې ونسي په میاند دي دواړو کې او بل لار او مونږ یې ځس نه کوو چې کله خو بشاند چې هیڅ نه مانو ولې نه مانو ادا سم نه کوو چې ارس مانو دا دواړه وی غلط تخا کته وګداسي چاگی وی چمونگا ایس نمانو ای دام غلطا دا ولی با نمانی اجو دوک دادی چمونگا ارس منو نوی ارس که خوار سرالو از مونگ دا لاروی دیر خلقا چه نؤمنو بباسم و نکفرو بباسم اراده لري چونی زی پمیندو کفرو دی اسلام که بلالار ابلالار خوشتا دینا اولائکا هم الكافرون حقا ندغ خلقو کافران دی بیشکا دی ذکوی چه ده خلقو و سرده سی سلگه لگه لمرگرتیا چیر دا دی خدی کنخا دا دی چوی دا خبر بخی کنخا نا اللہوی دا دی که اڑو شک نشتره دا دی پا کفر کخا فاتدنا للكافرین عذابا محینا امون تیار کلے کافران دا پارا عذاب رسوا کونکے والذین آمنوا باللہ ورسولی مومنان دا دی خوا اگا کسان چیمان روڑی پا اللہ تعالی باندیو اللہ تعالی پا ٹولو پیغمبرانو باندیم ذکر دی که فرق نشتا دیم فرق نشتا چی اللہ سویلی دی نو دا پیغمبرانو بی بلا خبر خو نشتا دی یا خبر یا ودا ها دور دا چی اللہ رب العزت تا دا غیق پلی خبری دا پار پیغمبران دنیا تراو لیگل چی زمان دا پیغام رسوئے پیغام صرف دا اللہ دی لیکن پیغمبران یہ رسی خلق و تیرسی خلق و تیرسی نچاچی داغی خبر اومن لنو دا اللہ خبر اومن لن داغی و دا اللہ دا خبری میان کی خوص فرق نشتا دے چا اللہ سویلی انو دقا پیغمبران ویلی دی خواہ نزکوی چی ولم یفرقو بینا حد منهم جدائی نراولی پمین دیو تند دی پیغمبرانو کی اولائکا سو فیوتی مجورم دغا خلق چی دے زرد چی وربا کی اللہ دیتا قل عوضنا عجرنا و ثوابنا وکان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بخون کے دے چی دا چانا سا گناہ شوی اور رحم کون کے دے کچا سا عمل او نیکی کری دا دوار وعدہ کری دا چه گناهونو اتا ماف کم نور سواره اچه سا عمل رکلی دا زری زری داغی بدل بدل در کوما یو پا لس بانده یو پا سل بانده نور سواره